Nawet Whitesnake potrafią rozgrzać, tym bardziej, że za oknem na Myśliwieckiej delikatnie coś jakby przymroziło i zimno też, może przez silny wiatr, bo wieje także ślisko, zimno i ciemno. Te informacje od pani Krystyny z Olsztyna. I do tego także kącik poezji własnej. Bądź w dobrym humorze o każdej porze, droga słuchaczko, drogi słuchacz. Pani Krystyna z Olsztyna jako pierwsza dziś telefonicznie. Uwaga, mówię, że no nareszcie, bo mailowo też damskie grono. Pani Iwona z Nysy, witam. Bardzo cieszę, że to już mały piątek przed nami. Dziś w końcu zmiana w pogodzie, bo nie pada. Na termometrze minus 3 i same dobre wiadomości. Tegoż życzę pani Iwona z Nysy w pierwszym sygnale mailowym dziś. No i jeszcze SMS-owo pani Mirka z Sandomierza o tym, że piosenka dnia super. No i właśnie, tenże jest ulubieńcem. Tak właśnie, dziś kilkukrotnie do usłyszenia i także coś czuję przedkoncertowo przy tych ważnych wydarzeniach, także związanych z listą przebojów trójki. Oj, będzie się działo. Same panie dziś w budzikowym gronie przodownickim. Bardzo się cieszę. Do tego Ela za konsoletą i Mela Koteluk w radiu. To może ja już sobie pójdę? sygnały wsparcia, głównie od panów. No bardzo serdecznie dziękuję. Gdyby panowie byli jednak w mniejszości, to bardzo proszę więcej sygnałów. Jakoś tak może raźniej nam będzie. Panowie, do dzieła. Mailowo, telefonicznie i smsowo. 23 minuty po godzinie 4 rozpoczynamy nowy dzień, choć tak naprawdę słońce obudzi się po 7. No i liczymy na te pierwsze promienie słońca, tak jak wczoraj i przedwczoraj, kiedy to możliwe były te większe przejaśnienia i z tego miejsca chciałem pana synoptyka przeprosić, bo troszkę tak sobie drwiłem, że tak w prognozie pogody chmury, deszcz ze śniegiem i sam śnieg, a my zapowiadamy, że większe przejaśnienia. No i sporo tego słońca było wczoraj w ciągu dnia, przynajmniej za oknem na Myśliwieckiej. Słońce zajdzie dziś po 16:30, a dziś imieniny Amandy, Doroty, Bogdana i Tytusa. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 6 lutego. Dzień dobry państwu. Pearl Jam, a na budziku 27 minut po godzinie 4. Przypominamy sobie i państwu. Budzikowe kalendarium. Trzy wybrane wydarzenia z historii z 6 lutego. I tak w 1564 roku urodził się Christopher Marlowe, wybitny angielski poeta i dramaturg epoki elżbietańskiej. Jego dzieła to między innymi tragedie, między innymi Edward II oraz tragiczne dzieje doktora Faustusa. Marlowe zmarł w 1593 roku. 227 lat temu zmarł Carlo Goldoni, włoski komediopisarz, autor ponad 200 sztuk, m.in. Sługi dwóch panów czy Sprytnej wdówki. Negując improwizację aktorów, w Commedia dell'arte Goldoni wprowadził do swoich sztuk wyraziste charaktery w miejsce umownych typów. A wspominamy go o 227. rocznicę śmierci. 183 lata temu z kolei zmarł Antoni Magier, fizyk, astronom, meteorolog. Był założycielem pierwszego obserwatorium meteorologicznego w Warszawie oraz właścicielem wytwórni barometrów. Magier zmarł w 1837 roku. Trzy daty na teraz. Ciąg dalszy? Oczywiście, a dziś w obfitości, w muzycznym kalendarzu już za niecałą godzinę. To taka nasza samba z kalendarza, a teraz Doroty Miśkiewicz, samba, a później prognoza pogody. się zrodziła z kalendarzowych nut. I tak sama się zrodziła z kalendarzowych nut. I tak sama się zrodziła z kalendarzowych nut. Paru miesięcy zabrakło, no, ale będziemy uzupełniać kalendarz już za niecałą godzinę. A teraz o punkt 4.30 i prognoza pogody. Co nam tutaj specy od pogody zmalowali? W pierwszych słowach Polska na skraju wyżu z centrami nad Europą Zachodnią, Wyspami Brytyjskimi i Skandynawią, ale na północy i wschodzie zaznaczy się płytka zatoka z ciepłym frontem atmosferycznym związana z niżem z nad zachodniej Rosji. No i z zachodu będzie napływać polarno-morskie powietrze, przejściowo cieplejsze. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami, no to już się pochylamy nad tymi właśnie rozpogodzeniami. Na południe i w centrum kraju popada śnieg i deszcz ze śniegiem, o maszcie, w pozostałych regionach deszcz. Wiatr zachodni i północno-zachodni umiarkowany, ale nad morzem dość silny i w wielu miejscach kraju dziś porywisty. Najmocniej powieje w Sudetach do 90 km na godzinę. Tam wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne, ale w ciągu dnia będzie to wiatr słabnący. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali, a na termometrach w ciągu dnia od minus 2 stopni na Podhalu, plus 4 w centrum, nawet do plus 7 na nizinie szczecińskiej. You wait. Mexican mud Little Joe in the snow Bobby, don't you think they know? Oh, oh, of course they know. They know. Hey, yeah. You can't hide it. Bobby. Marcy z nowym nagraniem w Trójce i zdaje się, że zawojuje. Zresztą jak słyszeliśmy, nie sam listę przebojów Trójki. Niezmiennie zachęcamy do głosowania jeszcze jutro do południa. No przecież samo 1984 notowanie się nie zrobi. Za 23 minuty piąta. Sygnały. Bardzo dziękuję. Panowie chyba jednak w większości dziś. No to teraz mobilizacja skierowana do pań. Bardzo proszę, mail, telefon, SMS, sprawdzając listę obudzności. budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. No to może niech spróbują ci, którzy jakoś tak dłużej może nie odzywali się. Są na nas słuchu, to wiemy, to być może jakoś się odczuwamy, ale jednak nie odzywają się czy mailowo, czy telefonicznie, czy SMS-owo. To bardzo prosimy uprzejmie, a nam się tak skojarzyło jakoś nam, panią. Panom się skojarzyło. O. Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pól, tyle łąk, na słoneczku się mieni, śni. Aż porywa i rwie, takie piękne są wsie, lecz piękniejsze są bardziej od tych wsi. To lekko w ręku łapie sztaby. Względem baby jest tak jak dziecko całkiem słaby. Baby, ach ty baby, czym by bez nich był ten świat? Co tu dać, co tu kryć, spróbuj bez baby żyć. By ci uda się taka sztuka, to jest ład, kochane baby. Ach ty baby, człek by je błyszkami jak. Tęgi chłop, to lekko w ręku łapie sztaby. By ci uda się taka sztuka, to się spadł. Gdy wszystkiego masz dość, kiedy bierze cię złość, a na duszy ci smutno i źle. Kiedyś chmurny i zły, kiedy w oczach masz łzy, jedno tylko rozwieje troski twe. Kochane ba. Jak dziecko całkiem słaby, baby, ach te baby, czym by bez nich się taka sztuka, coś jest gwar. Ram tam padam, ram tam da, ram tam da, ram da. Co tu kryć? Spróbuj bez baby żyć. Gdy ci uda się taka sztuka, to jest bad. Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby. Tak się skojarzyło. Kto nucił? Ręka do góry. Kto podśpiewywał? Przytupywał może. Mruczando jakieś partyzanckie albo coś się powie. No, więc jednak piosenka, która tak szybciutko przeleciała, mimo że ma 5 minut, to jak na obecne warunki dość długie nagranie, ale przecież tak fantastyczne, że nie sposób zapomnieć i rytmu, i tekstu, i tegoż właśnie energetycznego przesłania. Andrzej Zaucha, Ryszard Rynkowski, niezmienni od wielu lat, fantastycznie o każdej porze dnia i nocy. Państwa sygnały w liście obudności. Ach, tak wywołałem, no nie wiem, czy wilka z lasu, czy jak, ale na pewno poranną korespondencję od pań, co bardzo nas cieszy. No to zaczniemy od panów. Pan Jurek żeglarz już na słuchu informuje, bo to bardzo dobre informacje dla żeglarzy, że silnie wieje. Należy by aż tak bardzo, że może głowę urwać naprawdę. Przez to podejrzewam, bo temperatura przecież nie aż tak niska. Przez to właśnie chłodno czy zimno, więc proszę się ogacić, bo ten zimny, porywisty wiatr zwiększa uczucie chłodu. Z kalendarza świąt osobliwych pan Stefcio z Mielca podpowiada dziś świat. Kto to wymyśla? Światowy Dzień Szarego Mydła. No, jak pamiętamy, już klasyka, szare mydło z drzewem. Naprawdę, palce lizać. Podkarpacie zgłasza swą obudność także w postaci pana Adama z Jarosławia. Na słuch już jest. Za oknem na ulicy Jasnej ciemno i trzy mniej. Minus trzy. Bez śniegu, bezwietrznie. O, to dobrze. Bez deszczu też. A dzisiaj czwartkowe 14 kilometrów do przebiegnięcia. No i start już za dosłownie pół minuty o 4:44. Pan Adam zgłasza swój akces do wspólnego pobiegania. No to ja może jednak postoję, znaczy posiedzę. Pan Leszek razem z nami też w robocie ze Środy Wielkopolskiej. Wieje zimno, bo tylko 33 na hali pod blachą falistą, no ale na kociołku rozgrzejemy jeszcze do 40. No i taka zachęta także do mocniejszego uderzenia. Wiem, rozumiem. Pan Piotr z Radomia także z nami po krótkiej przerwie. Wita za oknem prefiks na poziomie drugim, a zachęca do porannej piątki. To poleca pan Piotrek. Tak sobie myślę, czasami jakby tak zgadać wszystkich biegających o jednej porze, to byłoby łatwiejsze w czasie budzika, ale w jednym miejscu. Może kiedyś, ale kto by to udźwignął, żeby tak przed godziną piątą zebrać silną grupę niestrudzonych biegaczy i no może kiedyś. Pan Andrzej z okolic Ryk, minus 4 było, Ostrowia Mazowiecka na razie 0, ale było po trasie także z prefiksem. U pana Tomasza po drodze pewnie też, bo na nasłuchu od 23 na linii Kruszwica Wysokie Mazowieckie. A właśnie, mówiłem, pogodowy raport też doczytuję dalej. Pan Tomek, koło 0, plus 1, minus 1, takie lekkie zachmurzenie. Co najważniejsze, nie pada, no bo jakby to zmroziło, to byłoby naprawdę bardzo ślisko, ale przestrzegamy i prosimy jak zwykle o szczególną ostrożność na drogach. No może być ślisko, do tego też mocniej zawiewa, więc po co ryzykować? Warto cało i zdrowo dojechać do celu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 14 minut pozostało do godziny 5. Panowie w korespondencji? No to panie niech grają i śpiewają. These are the reasons I drink, the reasons I tell everybody I'm fine even though I am not. These are the reasons I overdo it. I have been working since I can remember, since I was single digits. Now, even though I've been busted, I don't know where to draw the line, 'cause that groove has got you so deep. And nothing can give reprieve like they do. Nothing can give a break for this soldier like they do. Here we are. I feel such rapture and my comfort is so strong. I feel everything so deeply when I'm not medicated. And so I said, I am buying a Lamborghini to make up for these habits to survive this sick industry. Nothing can give reprieve like they do. Nothing can give me a break from. Zostaje w głowie takie nagranie i zdaje się, że po latach powraca i to chyba z przebojem. Nie wiem, czy już możemy tak nazwać to nowe nagranie. Alanis Morissette. 10 minut pozostało do godziny 5. No to panie, nie chciałbym powiedzieć, że w mniejszości, już nawet nie liczę, ale jednak zmobilizowały się i piszą. Krawcowa, pani Wiesia z Polic też słucha, gotując obiad, bo na rano do pracy, więc trzeba to wszystko jakoś ogarnąć. Bardzo serdecznie dziękujemy. Ukłony. No i jak zwykle przy tej okazji jesteśmy pełni podziwu o tej godzinie. Pani Iwona z Nysy rozwiązała dziś woreczek z korespondencją mailową. No to jeszcze pani Agata z Krakowa wtóruje. Na dzień dobry również pani Kasia Wiejska, korespondentka, informuje, że przedwiośnie w pogodzie. Jakoś jeszcze szaro, buro, ponuro, ale ciepło. Pani Monika nie odzywała się dłużej, ale na nasłuchu codziennie od godziny 4 w Opolu. Jeden pod kreską. No i meldunek z postanowienia noworocznego. Minus 6 kg. Pani Moniko, nie chciałbym, by te wszystkie wysiłki poszły na marne. Bardziej proszę to odczytać, no właśnie, jako mobilizację czy inspirację. Ponoć, tak troszkę może z własnego doświadczenia też, to tak rozmyję, że powiem, że ponoć nie jest największą sztuką zrzucić, ale utrzymać później. Ale proszę dobrze to odebrać jako pewnego rodzaju mobilizację, by wziąć także, a może przede wszystkim to pod uwagę, się nazywa jakoś efekt jakoś tak, oby się nie pojawiło. Japoński. Na liczniku minus jeden to pani Ela Zopola, meldunek sprzed lustra, a więc jest tapetowanie. Z jeszcze śpiącego Bielska Białej pani Jasia obecna. Zdecydowanie lepiej prowadzi się samochód w takim akompaniamencie. A to za chwilkę będzie kolejna piosenka. Tak właśnie. No i jeszcze pani Kinga z Lubelszczyzny i pewnie, że wieje. I wieje właśnie, więc prosimy o szczególną ostrożność. No mówiłem, że trzeba się ubrać jakoś tak może troszeczkę, jedną warstewkę więcej. Troszkę, nie chciałbym powiedzieć grubiej, ale ten poranny dylemat, myślę, że nie tylko paniom. W co się ubrać, jak nie ma w co? No więc właśnie. Uwaga, piosenka czepialska. Tym bardziej nas cieszy, że to nie tylko Li sama w sobie pieśń, którą zaśpiewa Mietek Szcześniak. Muzykę i słowa napisał Igor Jaszczuk. A dlaczego to tak często sięgamy po to nagranie? No nie dość, że piękne, z fajnym tekstem i przesłaniem, to jeszcze jest jedno takie coś, dzięki czemu sięgamy często właśnie po Mietka. Proszę posłuchać. Ma kto księciem jest i czy nagi bywa król? Kto magiczny znalazł miecz, a kto księżyc ukraść mógł? Kto po złote runo ruszył w świat? Kto w krainie czarów żył? Kto paproci znalazł kwiat? Kto księżniczkę w wieży skrył? Książka wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a interes wskażą szlak. Mała książka wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a interes wskażą szlak. Planet jest tak, ile gwiazd i kto Ziemię wprawił w ruch? Czy ktoś umie cofnąć czas? Czy zaginął po nim smuch? Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Książka wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Wyobraźni ogród kwitnie w tobie, książki lepsze są niż sny. Mrok rozjaśnia wiedzy płomień, biblioteki otwórz drzwi. Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj drogę, przygodę, a litery wskażą szlak. A litery wskażą szlak. Pada w ucho i zostaje z nami na dłużej.